541 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از جواد معروفی را با صدای گرم الهه و کلامی موزون از سیمین بهبهانی به سمع می‌رساند. آواز این برنامه را هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، جمال وفایی و جهانگیر ملک اجرا می‌نمایند. اشعار متن برنامه از مولوی سعدی، غزل آواز از پژمان بختیاری، گوینده روشنک. پریزاده ندانم ز کجا می آیی، کادمی زاده نباشد به چنین زیبایی. من از این در به جفا روی نخواهم پیچید، گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی. بی رخت چشم ندارم که جهانی بینم، به دو چشمت که ز چشمم مرو ای بینایی. More than I

خفته در چشم تو نازی که من میدانم نگه دفتر رازیست که من میدانم Oh,

گشته از چشمش اشک خونین روانه مانده در گوشه ساز عاشقان بی ترانه کس نسازد دیگر نغمه ی مانده در گوشی ساز عاشقان بی‌ترانه کس نسازد دیگر نغمه چنان این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 541.